أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله العظيم. سورة التوبة لسم ستارة واللسم آيات. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله. مخي آيات كي بيان أشو في مسلمانان بغير امتحان نشي بريخوري. هم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم. مسلمان بغير امتحان نشي پاتے کرے پدبان نبا آزمائشنا او امتحانات کی جہاد وغیرہ دے کے ثابت قدمی بے کتیشی دا امتحان بکی گی. دیر تمام دنیا تعلقات کے اللہ و اللہ رسول طرف سے ترجیح ور کئی اور کہ دنیا میں محبت لا ترجیح ور کئی. دیر کو کے ددے خبر بیان لے کہ جماعتنا حقیقت کے داس خلق جوڑی او آبادی جاغ اول العزم بھی دا اللہ پا ذات باننے توکل او بروسوی نو دا جماعت حقیقی عبادی دارا کہ دا یو اللہ دا عبادت دا پارا پک انتظام بھی او دا عبادت صرف دا اللہ بھی. ذکر اللہ والا خلق پک دیر موجود بھی کم خلق کہ دا اللہ ذکر کی دا پک کثرت اور پڑیر والی سر بھی سو کے جماعت تو ورزی اگت ہے قسم رکاوٹ نہیں دا بےہودا خبر نہ جماعت نہ پاک بھی دا جماعت آبادی دا اور دا مقصد دا کافران نہ نشی پورا کرے. مشرکان دیر فخر سرا زان دا مسجد الحرام متولی گنی خادم گنی خود دے مشرکان دیر خدمت بداوی کہ 360 بتانے جوڑ کر لو پر بیت اللہ کے کی خود دکان جوڑ بتانے کے خود اور داغی پوجا پاتے شروع کر ہم دغی بتانو نظر نیاز و منق کے شروع کرے بل عبادت ادارے کے بغیر جامو بربند توافل شروع کرے دا ذکر اللہ پدے بانش پیلی وحل اولاسنا پڑکول شروع کرے او دا الله عاشقان صحابه کرام او پیغمبر علیہ السلام ته اجازت ورنکه چې بیت الله ته راشي. زیات نه زیات خکار دی داوی چې د حاجانو لپاره د زمزم اوبو انتظام وکړي، یا په حرم شریف کې چېرته ډیوه بلکي، یا په بیت الله باندې غلاف واچوي. بس دقه د دې عملونه دي، نور د جومات آبادي دا د مشرکانو کار نه دی. او نیکته د آبادۍ کار کړی دی، خو دا اعمال بیروحه دي، ځکه چې مشرک ته د الله معرفت حاصل نه دی. نو په یو عمل کښې هم د ده قبله درسته نه ده، نو د کافر عمل د الله په نیز باندې زنده نه دی، مرده دی. حبطت اعمالهم، عملونه د دوی برباد دي. او د دوی نه چې تپوس وکړې چې ته څوک یې، وایي یهودي یم. یا نصرانی نه تپوس کړې څوک یې، وایي عیسائی یم. اور عبادت گزار نه تپوس کړې څوک یې، آتش پرست یم. د الله نه منونکي نه تپوس کړې، وایي کمیونست یم، بهري یم. په دې خپل نوم باندې دی شهادت کوي چې زه د الله نه منونکي نه یم. شهادت د دې خبرې کوي چې د جومات ابادولو اهلیت راکې نشته. نو د جومات ابادول صرف هغه خلک کولی شي چې په الله یې ایمان وي، مونځ قائموي، باقاعده زکات ورکوي، د الله نه غیر د بل چا نه یریږي نه. او د جومات د حفاظت دپاره جهاد ته تیاری. نو داسې مؤمنان په ژبه باندې، په زړه باندې، په لاس پو باندې، په مال دولت باندې هر وخت د الله د تابعدارۍ اعلان کوي. نو د جومات ابادولو والا دا ښکلې پیغمبران او د هغوی جانشین نیکان خلق دا د جومات ابادولو والا دي. مشرکان په خپل مشرکانه رسومو باندې د مسجد الحرام د آبادۍ نوم ورکوي او په دې فخر کوي، خو دا آبادي نه ده. الله آیاتونه نازل کړي دي چې ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد الله. د مشرک دا حق نشته چې جوماتونه تعمیر کړي، ځکه دا د عبادت ځای نه دی. مشرک د الله عبادت نه کوي. د دې عمارت لفظ چې په دې آیات کښې راغلی دی ګڼې معنی لري. یو دا ظاهري درو دیوار د دې تعمیر بلډنګ جوړول، دویم د مسجد حفاظت او صفائی او د ضروریاتو انتظام، دام تعمیر مسجد دی. یو ظاهری آبادی کول چې گلکار ترکان وغیرہ مصریان براولی جماعت په جوړ کړي. انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الآخر، دا کار به مؤمنان کوي. دویم د جماعت حفاظت او صفائی کار دا به څوک کوي؟ دا به مؤمن کوي. د ضروریاتو انتظام به ولې کوي؟ د جماعت صفائی عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د تمام اسلامی دنیا بادشاہ او د خالی پر از به مسجد قبا ته راغی، په خپل لاس به جارو والا مسجد قبا کې جارو یې په خپل لاس والی را بادشاہ دی. د تمام اسلامی دنیا بادشاہ په خپل لاس جارو وی. نو د جماعت صفائی دا د مؤمن د ایمان نښه ده. په دې کښې به کرکه نه کې، نفرت به نه کې، چې د جومات د آبادۍ وخت راشي، د جومات د صفایۍ وخت راشي، نو خپلو پاکو جامو ته ګوره مه، سندل به نه کې چې په ټینګړی باندې سندل کې. په دې فخر وکړه چې د جومات جارو خدای لاس کې درکړه. دریم تعمیر مسجد دارې چې عبادت لپاره پکې حاضر شه. نو په دې دریو معنو باندې تعمیر مسجد کېږي. عمرې ته عمره ولې وایي؟ وی په عمره کې زیارت او عبادت لپاره حاضري ده په بیت الله کې. او مشرکین مکه د دې دریو واړو معنو په اعتبار باندې ځان معمار بیت الله او معمار د مسجد الحرام ګڼي او فخر کوي خو دا کارونه نشي کولی. د عمارت حق د دوی نه دی ځکه دوی په ځان شهادت کوي چې زه د دې اهل نه یم. انما یعمر مساجد الله د مساجد تعمیر صرف هغه خلک کوي چې عقیده یې صحیح وي د عمل په اعتبار د احکام الهي پابند وي په الله په آخرت ایمان وي او زکات پابندی سره ورکوي او الله نه غیر چا نه یریږي نه. دې ځای کې په الله باندې ایمان او په قیامت باندې ایمان ذکر کړی شو او په رسول باندې ایمان یې ذکر نه کړ. دا ځکه چې په الله ایمان علی معتبر دی چې په رسول باندې مخکې ایمان وي. چې الله مني او رسول نه مني نو دا الله منل الله ته منظور لري نو دا الله منلو سره خود به خود د پیغمبر منل والی. پیغمبر علیه السلام یو ځل صحابه کرامو نه تپوس کړی دی وی په الله ایمان څه شی دی؟ صحابه کرامو عرض وکړ وی الله د الله رسول ښه پوهېږي. پیغمبر علیه السلام وفرمایي الله باندې ایمان داری چې بنده د زړه نه دا شهادت وکړي چې د الله نه غیر د عبادت لایق بل څوک نشته او محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی. دې ته ایمان بالله. نو دې حدیث دا خبره وښوده چې په پیغمبر باندې ایمان الله باندې ایمان راوړلو کې داخل دی. د عمارت مسجد سره متعلق دې آیات کې ذکر وشو چې مشرک د جومات حفاظت او آبادی نشي کولی دا صرف نیکان خلک یې کولی شي. نو د جومات متولي د جومات د انتظامی مشر دا به څوک وي؟ مسلمان. نو یو کافر د مسلمانانو د اسلامي وقف منتظم او متولي جوړول جایز لري. د وقف مشر به کافر به نه وي. ظاهري در و دیوار دې تعمیر کې غیر مسلم نه د ضرورت په وخت کې کار اخیستی شي. د جومات په کار کې که ضرورت پیښ شو په تعمیری کار کې نو د کافر نه د ضرورت په وخت کې امداد اخیستی شي. یو بهترین کاریګر د کار کولی شي او هغه چې کار بل څوک نشي کولی راځي شي جومات دا کار دی وکړي. دارنګه یو غیر مسلم د جومات جوړولو کې دا کار د ثواب ګڼي یا جومات له چنده ورکول ثواب ګڼي نو په دې شرط د کافر دا امداد او دا چنده اخیستل جایز دي چې دی به ستا په جومات کې مشري نه کوي. دینی یا دنیایي نقصان به نه در کوي نو بیا د کافر چنده والا او که نه دی په کې خپله مشري کوي یا تا ته دینی او دنیاوي نقصان در رسوي نو بیا د کافر چنده مه اخله او که ثباته نه در باندې کوي تاسو مسلمانان دونه بېکاره چې نه شی کولی نو ما کافر دله دونه کار وکړه نو د ده دا چنده او دا خدمت مه اخله. نو د جومات تعمیر آبادي صرف د یو نیک مسلمان کار دی. د جومات حفاظت صفائی دا د مسلمان کار دی. لكم بندا کہ دا جماعت حفاظت کئی دا جماعت صفائی کئی دا جماعت دا ضروریات و انتظام کئی دا عبادت او دا ذکر دا پارا دا علم دین دا پارا دا قرآن زکول یا خودل دا پارا جماعت تا زی آزی نو دا بندہ کامل مومن دے شہادت کول شی دا بندہ مومن دے. بعض خلق دے اولیاء کرام و پبارک وی تا تا پتہ لگی چی فلانی ولی ایمان اڑے دے و کنے دے اڑے فلانی ولی اللہ ایمان اڑے دے و کنے دے اڑے دے آیات نا معلومی گی چی دا جماعت حفاظت کئی صفائی کئی دا ضروریات خیال ساتی دا ذکر فکر اور دا علم پا جماعت کے انتظام کئی شہادت کولی شے چی دا بندہ مومن دے کمر دے و کجن دے رے دا دا ایمان شہادت کولی شے دا اولیاء کرام چی مخت زمانہ کی تیر شوی لی ندوی پا جماعتونو چی صفائی او خدمت دینی کرے لی منزن اکلی لی جماعتون آباد کرے لی ہر مسلمان دا دا دا ایمان شہادت کولی شے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کہ پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ کل تاسو یو بندہ اوی نے کہ مسجد کی حاضری پابندے سرکی دد دا ایمان شہادت ورکا ذکر کہ اللہ فرمائی انما یعمرو مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر دا مومنان دی دی ایمان اوڑے رے کہ چاہ دا جماعت خدمت کرے. بخاری مسلم شریف دیکھے وہ حدیث مبارک راغلے دے پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ کم بندہ سحر مقام جماعت کی حاضری کی اللہ والا فجنت کی اور درجہ و مرتبہ تیار ہے. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کم بندہ کی جماعت تراغے دے دا اللہ زیارت کا ول والا مہمان دے دا اللہ ملاقات لراغلے میلم دے اور پا میزبان بانے حق لی کہ دا مہمان اکرام بکے پا کوربہ حق دے کہ دا میلم قدر عزت بکے پا میزبان حق دے کہ دا مہمان اکرام بکے کم سڑے کی جماعت تراغے دے دا اللہ مہمان اور اللہ بلد قدر کے. قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ فرمائی عمارت مسجد کے دا خبر داخل رہا کہ جماعت بدا سے چیزوں نے پاک ساتے کہ دکم و دا پارا جماعت آباد شوے نہ رہے جماعت سر پارا جوڑ رہے دا عبادت دا پارا دا مانزہ دا پارا دا ذکر دا پارا دا تلاوت دا قرآن دا پارا دے دا پارا جوڑ رہے دا خرید و فروغ دا پارا جماعت جوڑ رہے نا کچا پہ جماعت سے اغشتل خرسول کول و توائی چھ خلے دے پلاس طور مطا خلے دے گتا در نکی کچا پہ جماعت کے در اکشوی سیز اعلان اکو و توائی چھ خلے دے پیدا نکی پہ جماعت کے دخل کو نسوال کئی بازے بندہ دا دنیا چیزن اغواری مناسب نبی دا فضل قسم شعرون ویل دا مناسب ندی جنگ جگر کول او پا جماعت کے شور زوج جوڑول دا جماعت سر مناسب ندی دا سی معشوم کہ پا پاک کلیت بانی نپوئے گی اب جماعت تا نراولی دا سی لیوانی کہ اگر جماعت کے شور زوج کئی او دا خلق پا ماندت و عبادت کے خلل راولی دا سی لیوانی دا سی معشوم با جماعت تا نپوئے گی. ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله دا كار ندي دا مشركانو ان يعمروا چدي تعمير كي مساجد الله دا جماعتنو دا الله شاهدين على انفسهم بالكفر چدي گواهي كي پزان بانه دا كفر لكن نمنا معلومي چه دا يهودي دي دا نصراني دي دا مجوسي دي دا نمونه دی دا پزان پخپل شهادت دا کفر دی. ما کان للمشرکین ان یعمرو کار نہ دیدہ مشرکانو کی آباد کی جماعتنا شاہدین علی انفسہم کی دوی شہادت کو ان کی پزانو نخفلو بالکفر ایدہ کفر اولائک حبطت اعمالهم با خلق شری حبطت اعمالهم برباد دی عملنا دبی وفی النارهم خالدون او دی وپا اور کے داخل وی پا دوزخ کے بداخل وی ہمیشہ انما یعمر مساجد اللہ بے شک آبادی جماعتنا دا اللہ من آمن باللہ اغسو کی ایمان رولد پا اللہ والیوم الاخر و پرز دا آخرت و اقام الصلاة و آت الزکاة او منز قائم کرلے او زکاة ورکی ولم یخش الا اللہ او دین یریگی بغیر دا اللہ نا فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين پس قریب را امید دے اولئك دا خلق ان يكونوا من المهتدين کہ ان دی ہدایت والا دی جب جماعت تعمیر کی ان دی ہدایت یاب کرے مشرکین مکہ فخر میں پدے کوئے حاجان لعوبو ورکو دا مسجد الحرام خدمت کو بیت اللہ بانے خلاف چو اور دا زیتون تیل روڑو حرم کے بلو پیدا انتظامات کو ردی پدے فخر کو مسلمان پا جہاد بانے فخر کو پا ہجرت فخر کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلو کے بحث کو دا کار خلے و دا کار خلے افضل لے و افضل یو ذلی و سو مسلمانان خلو کی فبحثو یو وی زما پنیز اسلام نرسو حاجانو تزمزم عبور کول دا دین زیاد بہتر عبادت نیشتا بل وطوی زما پا خیال کی دا اسلام نرسو دا مسجد الحرام خدمت لکا جاروالو رنا کولو غلاف اچول وی دا دین افضل نیشتا بل وطے جہاد کی سبیل اللہ دا تمام اعمالنا افضل لے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راغی ویرا تک وی دا جمعی پرل دا پیغمبر علیہ السلام دا منبر پا خواہ کے بحث نہ کہے چپ شے صبر ہوکے دیکھے پیغمبر علیہ السلام تشریف رو رہا دا جمعی نا فارغ شو تا پوست نو شو اللہ آیات نازل کر اجعلتم سقایت الحاجی آیا تاسو گرزول ری دا حاجان ابوار کول حاجان تزمزم ابوار کول و عمارت المسجد الحرام او دا مسجد الحرام عبادی کول دا دو عبادتم برابر کلی کمن آمن باللہ والیوم الاخر فشانت دا اغشات ایمان رول ری پا اللہ او پر رض آخرت و جاہد فی سبیل اللہ او دا اللہ پلار کے جہاد کر ری لا يستوون عند الله ده الله پنځبان دا برابر نه دي د جهاد سره د زمزم اوبو ورکولو یا د تعمیر د مسجد الحرام دا برابر نه دي والله لا يهدي القوم الظالمين الله هدایت نه کوي قوم د ظالمانو ته الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله هغه خلک چې ایمان یې راوړل او ہجرت کرے او جہاد کرے فی سبیل اللہ دا اللہ پلار کی بے اموالہم و انفسہم فقل مالون بانے فقل زانون بانے اعظم درجتا عند اللہ دا غیر پر دیر لوی درجتا دا اللہ پلی ایمان روڑے وے ہجرت کرے وے جہاد فی سبیل اللہ پمال و جان کرے وے دا درجت دیر اوچھے طرح و اولائک هم الفائزون او دا کسان کامیاب او با مراد دی یبشرهم ربهم بلا زیر ورکی رب دبی برحمت منه فقبل رحمت و مهربان و رضان او پر رضا منده دا اللہ و جنات او دا جنت فباغن بان لهم دبی لپارا فیها نعیم مقیم دبی لپارا فک نعمت نبی مقیم دیبا فک ہمیشہ بھی خالدین فیها ابدا دیبا فلی نعمت نو جنت نو کے ہمیشہ ہمیشہ بھی درے چیزوں زیر شو رحمت رضوان خلود في الجنة دا رحمت دا ستا بارشري ويكي ايمان رولنا الله في رحمت راولي ويكي ايمان فكني واخرت كي برحمت ومهرباني وتنم الالي رضوان دا ستا مقابلة كري رضوان دا جنت اعلى مقام دا دا جهاد في سبيل الله فبدل كري مجاهد كي جهاد في سبيل الله كي تمام نفساني خواهشات فريقني فالمال جان دا الله فننبان قربان كي الله وترضوان فلا رضا من دي وركي ورپسے اخری کی ہجرت پاتش اختل خوگ وطن اختل اختلوان دے پری خودل ندتی پا بدل کی دا جنت نعمتنا اللہ ورکی ہمیشہ با پسیر جابتی وطن لی یو بشترهم ربهم زیر ورکی دیتا رب دی برحمت منہو فقبل رحمتو مہربانے ورضان او پر رضا مندے و جنات لهم فیہا نعیم او دا جنت اغباغنا دا دیل پارا فیہا نعیم ان کے پارے کے بنعمت نبی مقیم ان لی بقس ہمیں شوی خالدین فیہا ابدا دیب پدر جنت کے ہمیشہ مدان لی ان اللہ عنده اجر عظیم بے شک دا اللہ سرا دیر رے اجر و ثواب دے یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو لا تتخذوا آباءکم منی سیتا سخفل پلار نکل و اخوانکم اخفل رونا اولیاء فدو سیبانے ان استحب الکفر على الایمان کتر استاسو دا بابا جانو دارونا وقی کفر لپا مقابلہ دا ایمان کی دا ایمان پا عوض کی کفر اخوا کرے رے و دا پلار مخوا خوا دارور مخوا خوا ومن یتولہم منکم اگا چاچی دا بیتر رفاقت و دوستی اکرلا لتاسنا فاولائک هم الظالمون هم دا کسان ظالمان لی کہ پلار دے کافر دے رور دے کافر دے تو سر رو دیو پلار وہ لکے نتم ظالمی قل او فرمائے پیغمبر علیہ السلام ان کان آباؤکم و ابناؤکم کچری استاس پلار نکو و ابناؤکم و استاس زامن و اخوانکم و استاس رونا و ازواجکم و استاس بیانی و عشیرتکم و استاس قام قبیلہ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا أَوْسَاسُ أَغْمَالٌ أَنْ تِيْغَتِ لِلِي وَتِجَارَةٌ أَوْسَاسُ تِجَارَةٌ أَوْسَادَ أَجَرَي تَخْشَوْنَكَ سَادَهَا تَاسُ يَرِيْغَي دَاغِي لَكُوتَ كِيدَلُنَا وَبِيكَارَ كِيدَلُنَا وَمَسَاكِنَ تَرَضَوْمَهَا أَوْ أَغَ أُسَيْدُو زَيُنَا مَكَانَاتِ تَاسُ تِرَضَوْ خُشَالِ أَحَبَّ إِلَيْكُمْ دا تاسو ته محبوبی من الله و رسوله دا الله دا الله دا رسولنا و جهاد فی سبیله او دا الله پلار کی دا جهاد نه دا تداخو اخوی فتربسو دا انتظار کرے حتی یأتی الله بی امره تر دے چه تاسو تو دا الله حکم راشد عذاب دا الله رسول حکم دا پریگ دے پلار میں خفکے گی رور میں خفکے گی اور کور والا خفکے گی دکاندار ہے کہ میں خلل راہی اور بنگلہ رانا پاتی کی گی نکہ ندی چیزنو محبت در سروی تنسانی و دنیا تلبی در سروی نبیہ دا عذاب انتظار کوا جہاد نکے دا عذاب انتظار کوا حدیث مبارک کی راغلی کہ کلتا صدق ویانو لکینی ولیوی اور پزمیدارے وانے رضائے اور جہادم پری خودو اللہ بدر بان زلت مسلط کی بیا بتی کرم وطی نشے در سوچی بیا جہاد شروع کنی واللہ لا یهد القوم الفاسقین اللہ پاک محبت میں کئی واللہ لا یهد اللہ ہدایت میں کئی القوم الفاسقین نافرمان قوم تا ہدایت میں کئی سبحان ربک رب العزت عما یشفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.